ای آسمان، ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه، ندیگه ندیگه عشقی غمش مثل غم ما نمیشه. ای آسمان، ای آسمان بازی نکن، آفتاب و مهتاب نمیاد، دل منم چی گرفته که دیگه با نمیشه. همه آدم ها غریبن اما نه شبیه ما، آخه قلب هیچ کسی اینجوری تنها نمیشه، آخه قلب هیچ کسی اینجوری تنها نمیشه. ای آسمان، ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه، ندیگه ندیگه عشقی غمش مثل غم ما نمیشه. همه ابرا نمه بارو میشینه تو چشمشون، اما بغض هیچ کسی اینجوری دریا نمیشه. همه میگن از غم عشق و فراق یارشون، اما هیچکی مثل ما عاشق و رسوا نمیشه، اما هیچکی مثل ما عاشق و رسوا نمیشه. ای آسمان، ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه، ندیگه ندیگه عشقی غمش مثل غم ما نمیشه.